हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? दूसरा भाग। 1543 में एक पोलिश खगोलशास्त्री निकोला कोपरनिकस ने एक पुस्तक प्रकाशित की। कोपरनिकस को लगा कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि का पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के चारों ओर घूमना अधिक तार्किक होगा। उसके अनुसार पृथ्वी भी सूर्य की ही परिक्रमा लगाती थी, केवल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता था। खगोलशास्त्रियों ने अंततः कोपरनिकस के विचार को स्वीकारा और फिर उन्होंने सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले पिंडों को ही ग्रह माना। यह पिंड थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह था और वो पृथ्वी की परिक्रमा करता था। इन सब पिंडों से मिलकर हमारा सौरमंडल बनता था। सोलर शब्द का लैटिन में अर्थ होता है सूर्य। टेलीस्कोप का आविष्कार 1608 में हुआ और उसका तुरंत उपयोग आकाश में ऐसे धुंधले पिंडों के देखने के लिए शुरू हुआ जिन्हें केवल आँख से देख पाना संभव न था। 1610 में इटालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो ने बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए उसके चारों उपग्रहों को देखा। 1665 में डच खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हायुजेंस ने शनि के उपग्रह की खोज की। 1684 में फ्रेंच खगोलशास्त्री जियोवानो डोमिनिको कैसिनी ने शनि के तीन अन्य उपग्रहों को खोजा। 1672 में कैसिनी ने सूर्य से सभी ग्रहों की दूरी का अनुमान लगाया। शनि सूर्य से 887 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। यह पृथ्वी और सूर्य की दूरी से 9.5 गुना ज़्यादा था। कैसिनी के समय में और उससे एक शताब्दी बाद तक शनि को ही सूर्य से सबसे दूर का ग्रह समझा जाता था। खगोलशास्त्रियों ने ग्रहों को उससे अधिक दूर होने की कल्पना भी नहीं की थी। लोगों का सोच था कि अगर वो ग्रह अस्तित्व में होंगे तो वे अवश्य दिखेंगे, क्योंकि बाकी सारे ग्रह चमकीले थे और साफ दिखते थे। एक जर्मन संगीतज्ञ विलियम हर्शल की विज्ञान में बेहद रुचि थी। उनका जन्म हाइनोवर में हुआ था और जर्मनी के उस हिस्से पर तब अंग्रेज राजा का शासन था। 1757 में हर्शल सदा के लिए ब्रिटेन चले गए और वहाँ बाथ शहर में संगीत के एक मशहूर शिक्षक बने।